Do maja nic nie płacisz. Wystarczy, że kupisz wymarzony sprzęt w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie nawet 3 raty. Taka okazja tylko do 7 grudnia. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV, EURAGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 30 listopada. Jest 17. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Na Florydzie kolejna runda negocjacji w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy. Czeka nas noc z mgłami. Dadzą się we znaki aż w 15 województwach. W Łódzkiej Alei Gwiazd przybyła nowa. Odsłonił ją operator Andrzej Bartkowiak. Na Florydzie rusza spotkanie ukraińskiej delegacji z sekretarzem stanu Marco Rubio i wysłannikiem prezydenta Donalda Trumpa Steve'em Witkoffem. Tematem plan zakończenia wojny. Marco Rubio tuż przed rozpoczęciem rozmów powiedział, że oczekuje po nich większego postępu. Ukraina przede wszystkim zabiega o międzynarodowe gwarancje bezpieczeństwa w ramach porozumienia mającego na celu zakończenie wojny i zawieszenia broni na obecnych liniach frontu. Odrzuciła możliwość oddania jakiegokolwiek terytorium, które nie jest jeszcze okupowane przez siły rosyjskie. Prezydent Rosji Władimir Putin nie dał jednak żadnych sygnałów, że jest gotowy na ustępstwa, twierdząc, że wojna zakończy się jedynie, gdy wojska ukraińskie wycofają się z okupowanych terenów, pisze stacja CNN. Marco Rubio spotkał się ze zespołem ukraińskim w Genewie w zeszły weekend. Od tego czasu główny negocjator Kijowa, Andriy Jermak, zrezygnował z pełnienia funkcji w związku ze skandalem korupcyjnym. Jego miejsce zajął Rustem Umerow, szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Spotkanie w Genewie znacząco zmieniło pierwotny 28-punktowy plan opracowany przez Steve'a Witkoffa i Kiryła Dmitriewa, szefa Rosyjskiego Funduszu Majątku Narodowego i specjalnego wysłannika Kremla. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Ostrzeżenia przed mgłą wydał Instytut Meteorologii aż dla 15 województw. Właśnie zaczynają obowiązywać. Praktycznie przeważający obszar Polski jest w ostrzeżeniach dotyczące gęstej mgły i tutaj te mgły, miejscami ta widzialność może dochodzić do 200 metrów, a także mgły mogą osadzać szać. Dlatego przede wszystkim niebezpiecznie na drogach warto zachować ostrożność. Jak przekazuje rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek, ostrzeżenia obowiązują od dziś do jutra, do rana. Rodzina pogorzelców z miejscowości Sukowy koło Kruszwicy w województwie kujawsko-pomorskim dostanie wszelką pomoc, także sąsiedzką. Wczoraj w wyniku pożaru 6-osobowa rodzina, w tym trójka małych dzieci, straciła dom. O tym wydarzeniu opowiada sołtys Suków Katarzyna Śmigielska. Ten ogień to zastał ich właściwie, dzieciaczki jeszcze byli w łóżkach. Żona była z trójką dzieci i z mamą i jeszcze chyba tam siostra też u niej była akurat. Spali, no właściwie obudzili się, szykowali się, mieli iść na spacer. Okazało się, że gdzieś tam zauważyła, że coś się pruszy jakby z sufitu, nie? I chciała otworzyć strych, a tam po prostu ogień zobaczyła. Dym szedł na dom, więc uciekali na boso wszyscy. W ciuszkach, dzieciaczki z łóżeczek wybierani w kołdrach. To dramat, po prostu dramat, dosłownie. W zbiórkę natychmiast zaangażowali się mieszkańcy. Teraz najbardziej potrzebne są pieniądze. Niebawem rozpocznie się internetowa zbiórka. W planach jest organizacja koncertu charytatywnego i kiermaszu świątecznego. Niemcy mają zwrócić Polsce cenne krzyżackie archiwa zrabowane z Warszawy podczas II wojny światowej oraz rzeźbę przedstawiającą głowę świętego Jakuba Starszego skradzioną z Malborka w latach 50. ustalił Onet. Według portalu do przekazania archiwaliów ma dojść podczas jutrzejszych międzyrządowych konsultacji w Berlinie. Głównym tematem rozmów będą sprawy międzynarodowe. Przy ich okazji nastąpi zwrot zabytkowych przedmiotów. Polska twierdzi, że to gest o przełomowym charakterze. Jeden z najwybitniejszych polskich operatorów filmowych, Andrzej Bartkowiak, odsłonił swoją gwiazdę w Łódzkiej Alei Gwiazd przy Piotrkowskiej. To wszystko dzięki kulturze, podkreśla wyróżniony, dla którego była to wzruszająca uroczystość. Kultura była moim życiem. Jak się ludzie mnie pytają, dlaczego tak dużo operatorów z Polski jest dobrych, ja mówię przez kulturę. Wychowani są w kulturze, wychowani z obrazami, z artystami, z muzyką, z poezją. Dziękuję za to, to jest cudnie naprawdę i Łódź jest moim miastem. Andrzej Bartkowiak ma w swoim dorobku zdjęcia do obsypanych Oscarami czułych słówek Jamesa Lee Brooksa, do nominowanych do tej nagrody obrazów Verdict Sidneya Lumeta i Honoru Pritzich Johna Hustona, a także wiele innych przebojów kinowych jak Speed, Niebezpieczna prędkość, Bliźniaki, Upadek, Adwokat Diabła czy Zabójcza broń 4. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

trzecia strona medalu. I czas na 2 godziny ze sportem w Trójce. Adam Malecki i Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy na rzeczone 2 godziny ze sportem, choćby z piłką ręczną. Nasze szczypiornistki grają na Mistrzostwach Świata, wygrały z Chinkami i dzisiaj przed chwilą z Tunezją, ale największe wyzwania dopiero przed naszymi paniami. Trzeba się po prostu z tą Francją bić, zagrać najlepszy handbal, jaki potrafimy i szukać szczęścia w tym meczu, bo to by był naprawdę bajkowy scenariusz, jeśli udałoby nam się na przykład remis wyhaczyć chociażby z wicemistrzyniami olimpijskimi. Mówiła była świetna zawodniczka Iwona Niedźwiedź. Zima się rozkręca, więc sporo będzie dzisiaj sportów zimowych. Skoczkowie narciarscy przegrali w Ruce z wiatrem. Nic nie stanęło na przeszkodzie w zdobyciu kolejnego 8-tysięcznika Piotrowi Krzyżowskiemu. Jestem na szczycie. Jestem na Makalu, na moim 8 ośmiotysięczniku, który zdobyłem bez użycia tlenu z butli, bez wsparcia personalnego szerpów, w moim szybkim stylu. I to jest coś. Piotr odwiedzi nas dzisiaj w studiu, podobnie jak Aleksandra Szmigiel. Świetna fotoreporterka opowie o unikalnym projekcie z Natalią Bukowiecką. Natalia też dorzuci swoje 3 grosze, bo z Natalią połączymy się, jest na zagranicznym zgrupowaniu. Jedni na szczyty się wzbijają albo wchodzą, inni zjeżdżają, a takie stoki jak Berco w Prey wzbudzają u narciarzy respekt. Ja nigdy nie byłem gotowy, żeby startować na Berco w Prey, bo to trasa super trudna dla bardzo dobrych techników, bardzo wymagająca. A jeżeli tak mówi Marcin Szafrański, to wierzymy na słowo. To teraz mała zagadka. Z czym się Państwo kojarzą te odgłosy? Z jaką dyscypliną? Podpowiedź potrzebna jest szczotka i czajnik. Jakie miał być pierwsze skojarzenie, słysząc to wszystko? Nie powiem. Dobrze. To karting oczywiście. Świetny wynik na Mistrzostwach Europy osiągnęła reprezentacja Polski, o czym porozmawiamy już niebawem. A na wysokości wzbijemy się z Sebastianem Kawą, multimedalistą w szybownictwie, który szuka wsparcia i szybowca i liczy na Państwa pomoc. Właśnie. Dużo dzisiaj tematów, tym bardziej warto zostać z nami do godziny 19. Warto też do nas dzwonić w każdej sportowej sprawie. 22 i 7 trójek. Czekamy. No i zaczynamy od najważniejszych informacji sportowych z kraju i ze świata. Kibice skoków narciarskich są dziś rozczarowani. Rozpoczęcie konkursu Pucharu Świata w Ruce w Finlandii przekładano kilkukrotnie, by ostatecznie zdecydować o odwołaniu zawodów z powodu zbyt silnego wiatru i obaw o bezpieczeństwo zawodników. Nasze piłkarki ręczne w drugim meczu na Mistrzostwach Świata wygrały 29-26 z Tunezyjkami. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie za nami spotkanie w Gdyni. Arka dostała lekcję futbolu od Rakowa Częstochowa, przegrała 1-4. Od 17:30 mecz Zagłębia Lubin z Jagiellonią Białystok, od 20:15 Wisły Płock z Lechem Poznań. O 17:30 kibicom piłki na najwyższym poziomie przypominamy o szlagierowym spotkaniu w Premier League. Wicelider Chelsea na Stamford Bridge zagra z liderem Arsenalem. Derby Londynu zapowiadają się ekscytująco. Wczoraj były mniej ekscytujące, ale też ciekawe. Fulham wygrało 2-1 z Tottenhamem. Za nami spotkanie w południowym Londynie. Crystal Palace uległo 1-2 Manchesterowi United. No ja tu jeszcze dodam, bo przed chwilą sprawdziłem, że chyba przełamał się oby dla kibiców Liverpoolu. The Reds wygrali też w Londynie z West Hamem 2-0. Aston Villa z Matty Cashem w pierwszym składzie 1-0 ograła Wolverhampton, a w siatkarskiej plus Lidze Panów trwa mecz w Gorzowie. Już się zakończył. Tak. Kuprum Stilon Gorzów przegrał z PGE Projektem Warszawa 0-3. Wracamy do sportów zimowych. Joanna Jakieła i Wojciech Skorusa zajęli 7 miejsce w supermiksie podczas zawodów Pucharu Świata w Östersund. Triumfowali gospodarze przed Norwegią i Francją. Szwedka Jona Sundling wygrała bieg na 20 km techniką dowolną ze startu wspólnego w zawodach Pucharu Świata w biegach narciarskich we wspomnianej Ruce. Izabela Marcisz uplasowała się na 32 pozycji. Bo wcześniejszy supermix to oczywiście dotyczył biatlonu. Tak jest. Wracamy też do futbolu i zaglądamy za ocean. Piłkarze Interu Miami pokonali u siebie New York City 5-1 i po raz pierwszy w historii awansowali do finału Ligi MLS. Cieszy się Leo Messi. Przy jednej z bramek dla zespołu z Florydy asystował właśnie Argentyńczyk. To 405. asysta w karierze Leo. O tytuł Inter zagra z Vancouver Whitecaps. Dziś możemy też poznać mistrza świata w Formule 1. Przed nami przedostatni wyścig sezonu, to Grand Prix Kataru. Na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Brytyjczyk Lando Norris z McLaren, na początek zawodów o godzinie 19. W Formule 1 tej motorowodnej świetnie sobie radził wczoraj Bartek Marszałek. Tak, 3. miejsce, także wielkie gratulacje dla Bartka, który jak wiadomo nie walczy tylko na torze wodnym, ale walczy także w życiu o zdrowie swojej córeczki, za co trzymamy kciuki. Zresztą w przypadku wszystkich takich walk toczonych właśnie na życiowych ścieżkach. 22 i 7 trójek, czekamy na Państwa telefony w każdej sportowej sprawie, a już za chwilę o curlingu. O curlingu, a muzycznie zaczynamy audycję od Kings of Leon. Na trójkowym zegarze równo 18 minut po godzinie 17. Sponsorem w konkursie jest marka FlySpot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. flyspot.com. Do wygrania dwa loty w tunelu aerodynamicznym dla dwóch osób dorosłych we wszystkich lokalizacjach FlySpot, czyli w Warszawie, Katowicach, gdzie ostatnio latali piłkarze Górnika Zabrze, Gdańsku albo we Wrocławiu. Wartość nagrody, czyli vouchera na latanie, to 629 zł brutto. Co trzeba zrobić, żeby taki voucher wygrać? Proszę do nas wysłać SMS pod numer 73533 i dokończyć w ciekawy, ewentualnie zabawny sposób takie oto zdanie. Latanie kojarzy mi się... No właśnie, z czym się Państwo kojarzy? Czekamy na propozycję pod numerem SMS 73533. Koszt SMS to 3,69 zł. Przypominamy, nagroda ma wartość 629 zł. Proszę chwytać za smartfony. Latanie kojarzy mi się... Z Adamem Małyszem. Wygrałem, że Maleckim. Włączymy się z Gdańskiem, gdzie jest Krzysztof Domin, wicekapitan reprezentacji Polski w curlingu. Witaj, Krzysztof. Dobry wieczór, cześć. Cześć i wielkie gratulacje na początku. Zakończyły się Mistrzostwa Europy w curlingu. No i gratulacje nie tylko dla ciebie, ale dla całej reprezentacji męskiej, która zajęła 7. miejsce, czyli pozostaje w Mistrzostwach Europy, będzie grała w Mistrzostwach Europy i zapewniła sobie udział w Mistrzostwach Świata. Wielkie gratulacje. Powiedz, jaki to był wyczyn i trochę zadziałaj na naszą wyobraźnię, jakiej czego skali byście dokonali, to jest właśnie, tak. Czego dokonaliście? Bardzo dziękuję, po pierwsze, w imieniu swoim i w imieniu drużyny. Dużo gratulacji do nas spływa teraz, także naprawdę to jest wynik, można powiedzieć, historyczny. Polska do tej pory tylko raz grała w dywizji A w 2018 roku i ten występ zakończyła z jednym zwycięstwem i 8 porażkami i spadkiem do dywizji B. Także w tym roku zagraliśmy po raz drugi i po raz pierwszy w historii utrzymaliśmy się w tej dywizji, czyli wśród 10 najlepszych drużyn w Europie. Dodatkowo ten wynik, tak jak powiedzieliście, dał nam awans na Mistrzostwa Świata, które odbędą się w kwietniu w USA. W Mistrzostwach Świata reprezentacja Polski nie grała jeszcze nigdy. Także no to jest kolejne historyczne wydarzenie. No a żeby dodać może jeszcze trochę tła do tego i kontekstu, jak ta nasza droga wyglądała, no to w 2022 roku Polska po wykluczeniu została z powrotem przyjęta do struktur Światowej Federacji Curlingu i my w 2022 roku byliśmy w trzeciej lidze europejskiej, także... No tak, to wielki skok, rzeczywiście. Tak. A patrząc na to, że już niedługo wystartujecie w kolejnych zawodach, bo to będą kwalifikacje do igrzysk w Cortina d'Ampezzo i Mediolanie, lecicie do Kanady, no to jakie tam są szanse, bo tam nie tylko drużyny europejskie, prawda? W zasadzie z europejskich drużyn będziemy tylko my i Holandia. Poza tym zagramy z Filipinami, USA, Chinami, Japonią i Koreą Południową. Awansują tylko dwie drużyny, prawda? Awansują tylko dwie drużyny z 8, także no, rywalizacja będzie bardzo, bardzo ciężka. Ale macie szansę? Jasne, że mamy szansę. Patrząc rankingowo, my jesteśmy notowani raczej w dolnej połowie tabeli tych drużyn biorących tam udział w tych kwalifikacjach do zimowych Igrzysk Olimpijskich. Natomiast jakby jest to jeden turniej, my ostatnio jesteśmy w znakomitej dyspozycji. Że tak powiem, w tym sezonie osiągamy na razie takie wyniki, których na razie chyba nikt się nie spodziewał, więc czemu by nie pociągnąć tego dalej? Startujecie z pozycji underdoga, która w sporcie jest bardzo często taką wymaganą pozycją i odnosi się z tej pozycji sukcesy. Natomiast trochę kontekstu, Krzysztof, dotyczącego tego, jak ten sport jest uprawiany w Polsce. W Polsce jest tylko jedna hala, która się nadaje do curlingu, prawda? Jedna w pełni profesjonalna taka hala, naprawdę na takim światowym poziomie, znajduje się w Łodzi. Działają też takie sezonowe, lokalne lodowiska w Pawłowicach na Śląsku, w Świdnicy i w Gdańsku, gdzie warunki nie są już tak dobre, natomiast jakby można tam spokojnie nauczyć się i łapać takie podstawy curlingu. Powiedz, Krzysztof, do jakiego stopnia te potyczki podczas Mistrzostw Europy z takimi drużynami, no jak Włochy czy Szkocja, dały wam do myślenia i pozwolą wam na kolejny krok, żeby rywalizować z tymi najlepszymi? No to były bardzo, bardzo ciekawe mecze, bo my byliśmy sami bardzo ciekawi, jak wypadniemy na tle tak mocnych drużyn, które są, zawodnicy z drużyn są po prostu zawodowcy. Oni zajmują się curlingiem w 100%, to jest ich całe życie. My te mecze rozgrywaliśmy naprawdę na bardzo bliskim wyniku, w bardzo wysokim procencie naszej skuteczności. No i gdzieś tam w drugich połowach spotkań te drużyny troszeczkę nam odjeżdżały i żadne, nie sprawiliśmy, że tak powiem, żadnej niespodzianki, czyli nie pokonaliśmy żadnego giganta. Natomiast nasza postawa bardzo, bardzo nas podbudowała, bo my nie zostaliśmy tak naprawdę w żaden sposób... Nie odstawaliśmy jakoś bardzo, te mecze były bardzo bliskie i no i trzymaliśmy się blisko cały czas tych drużyn, także to jest dla nas naprawdę fajny prognostyk na przyszłość. Krzysztof, bardzo mocno trzymamy za was kciuki w Mistrzostwach Świata, uprawiacie piękny sport, który jest, rozumiemy, czystą pasją, bo przecież z tego nie żyjecie, z tego co wiem, zjeżdżacie się do tej Łodzi z różnych części kraju, także powodzenia na Mistrzostwach Świata i z przyjemnością i z uwagą obserwujemy to, jak wam idzie. Super, bardzo dziękuję i dzięki, że zainteresowaliście się curlingiem i że na waszej antenie można posłuchać o naszym sporcie. Taka jest trzecia strona medalu, tak zawsze. Jest. Dziękujemy ci bardzo, trzymamy kciuki podczas kwalifikacji olimpijskich, a także za nasze panie, którym się nie udało awansować do wyższej dywizji, ale na pewno już niebawem też będą nam dawały bardzo dużo powodów do radości. Dzięki, Krzysztof. Do usłyszenia. Dzięki, pozdrawiam. Obiecujesz i tak powiejesz w słońcu na krawędziach, tracisz kształt. Nic nie płonie tak jak ty. Prędkość, którą pędzisz przez ostatnie 7 lat. Nic nie płonie tak jak ty. Trójek to telefon do nas. Państwo do nas dzwonią i widać, że klimat już jest świąteczny. Bierzemy Igrzyska Olimpijskie w Campino d'Ampezzo we Włoszech. Święty Mikołaj przyniesie nam mnóstwo prezentów i radości z zimowych Igrzysk Olimpijskich dla Polaków. Kolejny telefon będzie nostalgiczny. Wczoraj sobie obejrzałem film o Eddie Edwardsie, znanym też jako angielski orzeł, tym przesłynnym skoczku narciarskim. Tak się tym filmem zainspirowałem, że chociaż mam 50 parę lat i drugie tyle wagi, no jak tylko śnieg spadnie, to spróbuję. Spróbuj się nie połamać. Trzymamy kciuki. Ty Adam, pamiętasz Eddie'ego Edwardsa? Nie, szczerze mówiąc nie. Ja tak. W studiu jest już Ola Szmigiel, znakomita fotoreporterka, ale ona jest młodsza od nas, więc też, Olu, pewnie nie pamiętasz. Dobry wieczór, Eddie'ego Edwardsa. Czy pamiętasz? Dobry wieczór. Pamiętasz go? Nie. Brawo, no to jesteśmy w tym samym klubie. A ja go pamiętam, takie miał okulary i zawsze wzbudzał duże poruszenie na skoczni. Były też obawy, czy on zawsze doleci. Proszę Państwa, ale teraz jeszcze nie o skokach narciarskich, nie o tym, jak cudowny i ważny projekt przygotowała Ola razem z Natalią Bukowiecką, a o naszych szczypiorniskach, które na Mistrzostwa Świata walczą o jak najlepszy wynik. No, na Mistrzostwa Świata zawsze się walczy jak najlepszy wynik. Na razie Polki mają za sobą 2 mecze, obydwa wygrane z Chinkami i dzisiaj z Tunezyjkami. Na co je stać? Jak mogą wyglądać kolejne spotkania polskiej kadry, sprawdzał Norbert Michalak. Na ostatnich Mistrzostwach Świata Polki wystąpiły w 2023 roku, gdzie zajęły dopiero 16 miejsce. Ale rok później na Mistrzostwach Europy pokazały się ze znacznie lepszej strony, osiągając bardzo dobry wynik. Kadra norweskiego trenera Arne Senstada zajęła 9 miejsce, o czym przypomina z dumą była reprezentantka Polski, a teraz komentatorka kobiecego szczypiorniaka Iwona Niedźwiedź. Ten wynik to jest genialny wynik, drugi najlepszy w historii żeńskiego szczypiorniaka, bo 5 miejsce reprezentacji Jerzego Cieplińskiego to jest na razie szczyt. Drugie, 9 miejsce teraz kadry Arne Senstada, więc to są wyniki, które zobowiązują do tego, żeby na głównych imprezach szanować siebie, swoją pracę. I to Polki pokazały w pierwszym meczu Mistrzostw Świata rozgrywanych w Niemczech i Holandii, pokonując pewnie reprezentację Chin. Zablokowany, koniec spotkania, 36-20. A tak, końcowe sekundy meczu z Chinkami komentował w TVP Sport Jacek Laskowski. Na razie to faza wstępna, w której Polki jeszcze zagrają z faworytkami francuskami. W tym meczu Iwona Niedźwiedź liczy na mocną walkę ze strony polskiej reprezentacji. One będą musiały z nami wygrać. To bardzo często pomaga w sporcie, jeśli nie ma presji. Trzeba się po prostu z tą Francją bić, zagrać najlepszy handbal, jaki potrafimy i szukać szczęścia w tym meczu, bo to by był naprawdę bajkowy scenariusz, jeśli udałoby nam się na przykład remis wyhaczyć, chociażby z wicemistrzyniami olimpijskimi. Podobnego zdania jest kapitan reprezentacji Monika Kobylińska. Uważam, że zawsze jest faworytem do zwycięstwa, nawet nie grupy, a mistrzostw, więc tutaj zdajemy sobie sprawę, że ten mecz będzie bardzo ciężki. Nie będzie łatwo, bo ostatni mecz z Francją na Mistrzostwach Europy rok temu zakończył się porażką aż 22-35. Jakby się nie skończył, to i tak Polki powinny awansować do fazy zasadniczej Mistrzostw Świata, która będzie kluczowa. Ja myślę, że ta poszerzona formuła do 32 drużyn, ona trochę zakłamuje, bo kluczowa dla Polek będzie faza zasadnicza, czyli połączenie się w grupę z grupą E i potem mierzenie się z tymi zespołami, które awansują do tej fazy zasadniczej. A w tym gronie są mistrzynie świata sprzed 4 lat Holenderki, co zauważa dziennikarz TVP Sport Maciej Wojs. Holenderki to są współgospodynie tego turnieju. Jak dobrze wiemy, na tego typu mistrzostwach ściany często pomagają. Ten doping kibiców jest bardzo istotny. Poza tym przecież Holenderki to mistrzynie świata raptem sprzed 4 lat. Co prawda zaszło w ostatnich latach do kilku kadrowych zmian. Niektóre naprawdę bardzo doświadczone i znakomite zawodniczki zakończyły reprezentacyjną karierę, ale to wciąż zespół, który realnie podchodzi do tych mistrzostw, marząc o medalu. Polskie szczypiornistki na koniec tych Mistrzostw Świata stać na dobry wynik i nie chodzi tu o podium, ale o realny cel. To, co jest możliwe dla naszej kadry, to zajęcie miejsca 9, 10, może 11. To jest realne, to byłby wynik dobry, to byłby wynik, który byłby poprawieniem rezultatów z poprzednich lat, który byłby też kolejnym takim sygnałem, że ta kadra idzie do przodu, bo przecież rok temu na Mistrzostwach Europy osiągnęła też najlepszy wynik od ponad dekady, jeżeli dobrze pamiętam. Na pewno myślę, że w to przede wszystkim będą celowały nasze zawodniczki. A jeśli przy okazji uda się pokonać Francję lub Holandię, no to tylko lepiej. Hertogenbosch, nie brakowało polskich kibiców, na których nasz zespół może zawsze liczyć przez cały turniej. Dla nas to bardzo ważne, mówi skrzydłowa reprezentacji Polski Daria Michalak. Oczywiście, że tak. Od początku meczu, czyli podczas śpiewania hymnu, w trakcie meczu, po meczu też miałyśmy przyjemność zrobić zdjęcie z naszymi kibicami. I nie ukrywam, że liczymy na powtórkę. Ostatni mecz w fazie wstępnej polska reprezentacja zagra we wtorek, a ich rywalkami będą francuski. Początek o 21:00. Tę ciekawą relację przygotował Norbert Michalak. Tak, a teraz telefon pod tytułem Gratulacje i chwalę się. Gratulacje chciałbym złożyć Bartkowi Marszałkowi za trzecie miejsce i GKS-owi Tychy, czyli Filip Komorski, kapitan i spółka, po raz piąty Puchar Polski w hokeja. I na koniec takim małym sukcesikiem chciałbym się pochwalić do redaktora Łoniewskiego, który daje rady długowieczności przez sport. Zrzuciłem 12 kilo w ciągu prawie roku i nie palę od 3 lat papierosów, także polecam każdemu. Wspaniale, bardzo panu serdecznie gratuluję. Świetnie, że pan rzucił papierosy, świetnie, że pan schudł. Podąża pan w stronę długowieczności. Brawo, brawo, brawo. Musimy pokazać zdjęcie Krzysztofa Łoniewskiego. To będzie taki przykład dla innych, do czego dążyć. Do perfekcji. Mm-hmm. Dziękuję bardzo. A jeszcze chciałem nawiązać do hokeja na lodzie i do GKS-u Tychy, bo w piłce nożnej też wynik był hokejowy. Wysoki. Miedź Legnica wygrała 6-1 z GKS-em Tychy, ale za Łukasza Piszka, który został trenerem Tyszan. Trzymamy kciuki oczywiście. Pierwsze śliwki robaczywki, tak się mówi. To początek Łukasza Piszka. I pierwsze koty za płotem. O, na przykład. Gramy. The journey starts beneath the stars. I stand alone. I put all my fears to all these years swept away the known. No, all I want this time to be near you. No, gray skies ever turn blue. Slam it down like a domino and lay in the moss. I said today is a new day. I'm looking for new prey. I'm trying to survive. I'm trying to take in this loss. The clothes don't make the man. It's the man that makes the clothes. And if this war doesn't end, there's nothing left to fight. And I'll assure you, happy tonight. I stand alone. Dominance, the deeper you get, the more the reaper is prominent. Well, up say I'm knock on the door. I tell them that I'm headed for the dock on the shore. Sailing away, are you coming with? Just pack for the stay, cause I'm finna get hit. The war don't end, there's nothing left to fight. And I'll assure you, happy tonight, that I stand alone. The journey starts beneath the stars, I stand alone. I put all my fears to all these years I swept away the known. Hey, hey. No, I'll run this town to be near you. No, gray skies ever turn blue. I stay. Dwadzieścia dwie minuty zostały do godziny 18:00. Tu trójka i trzecia strona medalu i zapowiadana rozmowa z dwoma fantastycznymi kobietami związanymi mocno ze sportem. Przy naszym telefonie jest znakomita sprinterka Natalia Bukowiecka. Dobry wieczór, Natalio. Dobry wieczór. A u nas w studiu już przedstawiana Aleksandra Szmigiel, znakomita fotografka. Jeszcze raz dobry wieczór, Olu. Dobry wieczór, bardzo się cieszę, że tu jesteśmy dzisiaj. My też się bardzo cieszymy, że znalazłyście dla nas czas i opowiedzcie, co, czego dokonałyście i dlaczego chcecie się podzielić z naszymi słuchaczami tym, czego dokonałyście. Natalia, zaczniesz? Czy ja mam? Ja zacznę. No, ja mogę zacząć, więc myślę, że wspólnie stworzyłyśmy, generalnie nie wiem, jak to do końca nazwać, ale notatnik, takie narzędzie, którego można używać, myślę, że na wiele sposobów. Jest to związane ze mną, bo sam tam też moje zdjęcia, które właśnie Ola wykonała, oraz moje przemyślenia, i uważam, że to jest naprawdę coś fantastycznego. Co te zdjęcia przedstawiają? Tak, zależało mi, żeby pokazać na przykładzie Natalii, jak ważny jest związek między ciałem a umysłem, aby jakby osiągnąć tę pełnię w życiu. Myślę, że właśnie Natalia to idealnie obrazuje jako kobieta, która osiągnęła niesamowite rzeczy w sporcie i nie tylko w sporcie. Przypominam, że Natalia dwukrotnie pobiła rekord Polski należący wcześniej do legendy Ireny Szewińskiej oraz zdobyła brązowy medal Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, wicemistrzostwo świata w Budapeszcie. I tyś to wszystko fotografowała? Tak, byłam z Natalią w tych najważniejszych momentach, no i bardzo się cieszę, że też zaufała mi i stworzyłyśmy zupełnie nowe zdjęcia, bo są zdjęcia, które wymagały od nas też przełamania jakby pewnych barier i zamknęłyśmy się w studiu fotograficznym. No i wyszło coś unikalnego i mam nadzieję, że właśnie fani Natalii też to docenią i będą chcieli zobaczyć, co to jest. Właśnie, bo to jest ciekawe, że to złapanie emocji czymś innym jest oczywiście, kiedy trwa rywalizacja, prawda? Bo wtedy tak naprawdę strzelasz te zdjęcia i potem wybierasz, natomiast w studiu te emocje chyba wyłapać trudniej. Tak, to też na zasadzie współpracy, Natalia, prawda? Że my musiałyśmy... Tak, myślę, że na pewno dla mnie to jest trudniejsze, bo Ola robi świetne zdjęcia na bieżni, w studio również, a ja, że tak powiem, musiałam tu trochę pobawić się w modelkę, bo wiadomo, że kiedy jestem na bieżni, po prostu te emocje są prawdziwe, a w studio trzeba poniekąd trochę zagrać i na pewno to nie jest łatwe, te zdjęcia też nie były łatwe, a chciałyśmy, żeby właśnie wyszły bardzo autentyczne, więc na pewno dla mnie to było trudniejsze zadanie, ale tak jak Ola mówiła, mamy też święty kontakt ze sobą i mam nadzieję, że też dzięki temu właśnie to wyszło i że też dlatego te zdjęcia są takie świetne. Tak. Ja je bardzo lubię. Cieszę się, Natalia, jeśli tylko powiem właśnie, że większość zdjęć, które zrobiłyśmy, będzie tylko i wyłącznie do obejrzenia właśnie w netbooku, bo zależało nam na tym takim efekcie tajemnicy trochę tej intymności, żeby też tak świetnie Natalia to określiła, że ona pisząc te teksty zależało jej na takiej rozmowie między prawda, z fanami twoimi, a tobą. Tak, tak, dokładnie. Chciałam się podzielić swoimi przemyśleniami, właśnie też swoimi emocjami, dlatego wydaje mi się, że to bardzo fajnie łączy się z tymi zdjęciami, które tak jak mówisz, gdzieś są trochę tajemnicze, tak ja też chciałam podzielić się tymi moimi tajemnicami trochę. Ale to są takie złote myśli, to co to są za przemyślenia? Tak, czy Natalia przekazujesz to swoim kibicom, dziewczynom, które młode uprawiają sport, o co w tym chodzi? Tak, tam są przemyślenia na różny temat, na pewno większość jest związana ze sportem, bo jak wiadomo, no, moje życie kręci się wokół sportu i większość tego, co robię, jest po prostu związane ze sportem, ale przemyślenia są na różny temat, na trochę łatwiejsze i trochę trudniejsze, na tematy wygrywania, przegrywania, presji, więc takie tematy, które dotykają mnie na co dzień, ale myślę, że też można je, że tak powiem, przenieść na normalne życie i myślę, że każdy może coś z tego wyciągnąć. Dokładnie, właśnie to jest najfajniejsze, że te rzeczy, które robią sportowcy, to jest taka gotowa tak naprawdę recepta na sukces, jak właśnie pójść waszą drogą, waszym śladem i przetworzyć to we własnym świecie, w każdej dziedzinie, w jakiej ludzie się właśnie realizują. I właśnie zależało nam, żeby w tym netbooku każdy z was mógł sobie zapisać swoje cele na miesiąc, rok i później pilnować siebie w ich realizacji. Pod okiem Natalii, która patrzy, dokładnie, prawda? Z jej wsparciem tak naprawdę. Bo... Tak, dokładnie. Ja właśnie też troszkę się podzieliłam tym, bo ja dokładnie robię to samo i myślę, że to jest taka też moja recepta na sukces, że właśnie jak gdzieś zapisuję te cele na początku roku. Oczywiście w większości to są cele sportowe, bo tak jak mówię, one gdzieś tam są dla mnie najważniejsze i wokół sportu kręci się moje życie, ale ja też bardzo lubię to robić. Uważam, że to bardzo pomaga w osiąganiu tych sukcesów, takie zapisanie tego, dlatego cieszę się, że mogliśmy to stworzyć, bo uważam, że to jest po prostu naprawdę świetny produkt, który można fajnie wykorzystać. Mi też zawsze tego brakowało, bo ja bardzo lubię tego typu rzeczy i uwielbiam mieć zeszyty, notesy, w których właśnie mogę zapisywać rzeczy dla siebie, czy swoje treningi, przemyślenia i też dlatego to powstało. Natalia, to jeszcze zdraciek było z twoim medalem i rekordem Polski. Co zrobiłaś najpierw? Tak, no myślę, że tam akurat też jest chyba ta historia zapisana, tak. Ale faktycznie to było akurat w tamtym roku przed igrzyskami, zapisałam sobie oczywiście swoje cele i tak jednym z nich było pobicie rekordu Polski, więc myślę, że jak już to zapisałam, to trzeba było to zrobić i tak powtórzyłam to aż dwa razy. A co zapisałaś dzisiaj na przykład? Co byś zapisała? Jaki cel, który jest przed tobą? No ja tego nie mogę zdradzić, oczywiście moje cele zawsze zapisuję na początku sezonu, ja już mam je w mojej głowie, jeszcze nie przelałam ich na papier, ale już się ukształtowały, natomiast zapiszę je pewnie za kilka dni, pewnie może pod koniec roku, natomiast ja ich nie zdradzam, myślę, że dopiero może pod koniec sezonu, oczywiście następnego się z nimi podzielę. Świetny prezent może być z tego, prawda? Tak, polecamy. książki dla biegaczy, taka strona, jeśli mogę zareklamować, Nadbóg. Bardzo zapraszamy. Nadbóg od imienia Natalii oczywiście, prawda? Tak jest. Tak. Uważam, że nazwa jest niesamowicie trafna. Natalia, jeszcze jedna rzecz, jedno bardzo ważne pytanie. Pamiętam, jak kiedyś opowiadałaś mi o swoim ukochanym psie, który nazywa się Ciapka, tak? Tak jest, dokładnie. Jak się miewa ten piękny kawalier? Ciapka się miewa bardzo dobrze. Niedawno wróciłyśmy ze spaceru, także jest bardzo szczęśliwa. Myślę, że też dlatego, że jedzie z nami do Monte Gordo. Ona uwielbia plaże i morze, także, znaczy tam właściwie jest ocean, ale uwielbia plaże i wodę, więc myślę, że bardzo się cieszy na ten wyjazd. Świetnie. Dziewczyny, bardzo wam serdecznie ja dziękujemy. Chciałem tak, o jedną rzecz zapytać, bo zrobiłaś piękne zdjęcie Armando dziękuję. De Plantisa, który ląduje. Ojej, dziękuję. I to było zdjęcie, które było nominowane do fotografii, w konkursie fotografii prasowej Pictures of the Year International. No jak się skończyło? No zostałam finalistką, ale też to zdjęcie wygrało kilka innych konkursów. Duplantis widział to zdjęcie? No to zdolne dziewczyny się tutaj połączyły. W Time się ukazało też to zdjęcie. Się nawet, słyszałeś? Tak, wow. Ja już wiedziałem to wcześniej. Najważniejszych, tak. No, skromny. A tak, ale to już rok temu, wiesz, no to już nieaktualne. No, właśnie ale w tej pracy jest tak, że no, musisz co roku coś fajnego zrobić, żeby... Oczywiście. Dziewczyny, wiecie co, świetnie nam się z Adamem słuchało waszej rozmowy, tak sobie myślę, że mogłybyście spokojnie poprowadzić razem między sobą audycję w trójce, także. Może kiedyś. I z pieskiem. I z Ciapką. Natalia, jesteś we Włoszech, myśmy się dopasowali też muzycznie. Nie rozłączaj się, posłuchaj tej piosenki, którą przygotowaliśmy specjalnie dla ciebie. Natalia Bukowiecka, Aleksandra Szmigiel, Ola Szmigiel. Natalia, powodzenia na obozie. Och, dzięki bardzo. Dziękujemy dziewczyny i macie następnym razem przyjść tutaj razem na żywo. Obiecujesz, Natalia? Tak jest, no, obiecuję. To teraz słuchaj, co przygotowaliśmy specjalnie dla ciebie. Do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję. Amada mia, amore mio, amada mia, amore mio, amada mia, amore. Amada mia, amore mio, amada mia, amore mio, amada mia, amore. Amore mio, amada mia, amore mio, amada mia, amore. Dwanaście minut zostało do godziny 18:00. Włochy zamieniamy na Warszawę i na latanie w tunelu aerodynamicznym. Mamy dwa loty do wygrania dla państwa, dla dwóch osób dorosłych we wszystkich lokalizacjach Flyspot w Warszawie, Katowicach, Gdańsku albo Wrocławiu. Wartość nagrody to 629 zł brutto i już mówimy, co trzeba zrobić, żeby taki voucher wygrać. Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73533 73533 i dokończyć się w ciekawy sposób. Takie zdanie, latanie kojarzy mi się. No i czekamy na państwa propozycje. 70 53 533. Koszt SMS to 3,69 zł. Z Adamem Małyszem. Chelsea gra z Arsenalem. To proszę nie sugerować. To derby Londynu, 0-0 w tym meczu. Włączamy. Tak, teraz zapowiadana na początku audycji jazdę bez trzymanki po jednej z najtrudniejszych tras alpejskiego Pucharu Świata w Beaver Creek, a zabierze nas na nią Dariusz Urbanowicz, natchniony utworem muzycznym Fat Boy Slima. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. W trzeciej stronie medalu dziś dla odmiany pomówimy o ptakach drapieżnych. A jak to będzie po angielsku? Bird of prey. Przepraszam, jak? Bird of prey. Sezon zjazdowy w narciarstwie alpejskim zaczyna się zwyczajowo w amerykańskim stanie Colorado, w kurorcie Beaver Creek, właśnie na Birds of Prey, jednej z klasycznych tras, mimo że powstała dopiero pod koniec lat 90. Zaprojektował ją nie kto inny niż Bernhard Russi, szwajcarski mistrz nad mistrzem w downhillu właśnie z lat 70. ubiegłego wieku. Od lat guru, jeśli chodzi o wyznaczanie i budowanie tras zjazdowych. Byłem, tak, byłem w Górach Skalistych, byłem w Beaver Creek, jest to jedno z fajniejszych miejsc, do których dotarłem na nartach. Mówi Marcin Szafrański, olimpijczyk z Albertville 9-2 i Lillehammer 9-4, uczestnik Pucharów Świata, 12-krotny mistrz Polski, a dziś komentator Eurosportu. Nie mogłem sobie odpuścić odwiedzenia trasy Birds of Prey, no bo to jest legenda. Ja mogę powiedzieć na moje szczęście, bo mam na swoim koncie kilka zjazdów i to bardzo trudnych zjazdów. Ja nigdy nie byłem gotowy, żeby startować na Birds of Prey, bo to trasa super trudna dla bardzo dobrych techników, bardzo wymagająca. Góry skaliste, rewelacja do jeżdżenia, Vale Beaver Creek, jeden ski pass, tam są doskonałe warunki, dlatego że niska wilgotność pozwala świetnie przygotować trasę. Tam się w ogóle bardzo fajnie jeździ na nartach, szczególnie Beaver Creek, gdzie dolina cała odcięta do ruchu samochodowego. To daje takie poczucie jak wyjątkowości. No i takie jest Beaver Creek, a tam jest trasa Birds of Prey. Bird of Prey. Bird of Prey. Ponoć projektując zjazd na trasie Birds of Prey, Russi wsłuchiwał się właśnie w odgłosy drapieżnych ptaków polujących na pustkowiach Colorado. Tak głosi legenda. A co wpływa na trudność trasy Birds of Prey? Zjazd bardzo malowniczy, bardzo trudny, no i przede wszystkim pierwsze przetarcie w nowym sezonie. Nikt nigdy nie wie, na co go stać i dopiero pokaże to w Beaver Creek. Pierwszą trudnością, z którą trzeba się zmierzyć, to jest start. Wysokość ponad 11,5 tysiąca stóp, czyli prawie 3,5 kilometra nad poziomem morza, więc bardzo wysoko, mało powietrza. Ten początek trasy jest bardzo, bardzo niepozorny. Często jak wieje wiatr, to w ogóle organizatorzy odpuszczają tą górną sekcję, taką glidingową, do momentu, który nazywa się The Brink. I nagle zawodnik, który jechał przez 20, może 5 sekund po płaskim, widzi przed sobą, no nic nie widzi, bo zapada się to wszystko jak do jakiejś tak pochylonej studni i zaczyna się prawdziwa karuzela, gdzie musisz jechać absolutnie na krawędzi, absolutnie w punkt, gdzie musisz wymierzyć każdy skręt, bo każdy błąd, spóźnienie przy nachyleniu 38-47% powoduje, że po prostu stracisz linię i masz, no, przegrywasz zawody. I to jest moment pierwszy, gdzie przełamuje się trasa Birds of Prey, The Brink, i potem no już ta karuzela, ta studnia, po której mkną, no, budzi to naprawdę duży respekt i robi wrażenie. No i dojeżdżamy w taki Russi's Ride, to jest taki moment trochę wytchnienia, no bo zaczyna się prawdziwy roller coaster. Golden Eagle Jump, Harrier Jump, Red Tail Jump. Golden Eagle Jump to jest długi skok, do którego trzeba się dobrze przygotować. Axel Swindal właśnie na Golden Eagle zawalił, moment odbicia, upadł. Pasz Marius, gute Linie. Ja, Linie. Oh, scheiße. Oh, shit. No i to był koniec sezonu, na samym początku sezonu poprzedniego dla Svindala. Ja byłem pod ogromnym wrażeniem, bo to jest chyba najfajniejsza historia z Birds of Prey. Norwek powiedział, ja tam wrócę. No i co? Wrócił rok później i wygrał trzykrotnie. Niesamowita historia. Golden Eagle Jump, Harrier Jump, Red Tail i Meta, to wszystko robi wrażenie. Ja nie wiem, czy jeśli ktoś by mnie pytał, co jest ciekawsze, czy Strife, czy Vengeance, czy Birds of Prey. No wszystkie trzy są równie atrakcyjne, no i zapowiada się naprawdę dobry wyścig. Ale jak to w narciarstwie alpejskim bywa, oczywiście o ile się odbędzie. Bird of Prey. Bird of prey, flying high, flying high. Bird of prey, bird of prey. In the summer skies, flying high, flying high. Się godzina 18. My zapraszamy Państwa już na drugą część trzeciej strony medalu. Będziemy kilka minut po godzinie 18. Zapraszamy do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Friday w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Wyprzedaż Seata trwa. Teraz wybrane modele z 5-letnią gwarancją już od 83 700 zł. Sprawdź auta dostępne od ręki. Szczegóły u partnerów marki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 88 700 zł. Każdego roku w Polsce ponad 50 000 mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Słuchaj ludu! Blikosław Internetowy polski standard płatności w internecie wprowadził, by Polacy zakupy wygodnie robić mogli. Zatem dowoli z Blika korzystajcie! Blik. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda łączy wszystkie zalety SUV-a dla rodziny. Ciesz się jazdą z bliskimi. Do 1000 km zasięgu. Nawet 40% oszczędności paliwa. I system multimedialny Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Sprawdź ofertę Renault Revolution na modele z rocznika 2025. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Zyskaj do 16 000 zł w ofercie wyprzedażowej. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. W nadmorskiej gminie Choczewo powstaje pierwsza polska elektrownia jądrowa. W jaki sposób i czy w ogóle ta inwestycja wpłynie na lokalną turystykę? Okaże się atrakcją regionu i przyciągnie zwiedzających, czy odstraszy amatorów miejscowej plaży? Europejskie doświadczenia wskazują na nowe szanse rozwoju dla turystyki i mieszkańców. Na temat atomu sięgamy do rzetelnych źródeł. Poznaj fakty. Słuchaj poniedziałkowej audycji News albo Fake News w Trójce o 6.50. Audycja powstała we współpracy z polskimi elektrowniami jądrowymi w ramach kampanii Świadomie o atomie. Droga do elektryka jeszcze nigdy nie była tak prosta.